राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज। माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 3 फरवरी सन 2000 रात लगभग 9 बजे। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जानवर का दूध मनुष्य क्यों पिए? क्योंकि कोई भी दूसरे प्राणी अपने ही जाति का दूध पीते हैं तो हम बालक थे तो माता का दूध पी लेते थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो गाय का दूध एक जाति प्राणी का दूध पीना ये कहाँ न्याय की बात है। दूसरी बात यह है कि बछड़ा है वो पीने का हकदार है, हम उस बछड़ा बछड़ी को तो पीने नहीं देते और खुद पी लेते चोरी है। तीसरी बात है कि भगवान ने जो फल दिए हैं और तरह तरह की वनस्पतियाँ ये दूध से 6 गुना ज्यादा लाभ देने वाली है, और दूध पीने वालों के ज्यादा करके जुखाम नजला ये होता ही रहता है और फल खाने वालों में ऐसा होता नहीं, और घास और झाड़ी और जड़ी बूटियाँ ये खाने से दूध पैदा करती हैं गाय, तो वो यदि जड़ी बूटियाँ हम लोग सेवन करें तो सीधा दूध का लाभ भी अपने को मिल जाएगा, चोरी से ही बच जाएंगे, और ये गायों की जो इस समय में दुर्दशा हो रही है उसका भी हमारे मन में क्लेश नहीं होगा। इस विषय को आप स्पष्ट करावे ताकि क्या ऐसा प्रचार किया जाता है। गाय का दूध नहीं पिएंगे तो गाय को बचाएंगे ये बात है नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। दूध पिएंगे तब तो बचाएंगे, गाय के गोमूत्र से गोबर से दवाया बनेगी, दूध है छाछ है दही है इससे स्वास्थ्य ठीक होगा तो गायों का बचाव होगा, नहीं तो गायों का बचाव नहीं हुआ। दूसरे प्राणी के लिए बचाव के लिए कौन करता है? सब प्राणियों की हिंसा हो रही है, जंगली जानवरों की हिंसा हो रही है बड़ी बुरी तरह से है। जितने खाल यहाँ हिंदुस्तान में विदेशों में गई है इतनी खाल कोई देश से भी विदेशों में गई नहीं है, तो यहाँ सब तरह के पशुओं की हत्या होती है। गाय का भी अगर दूध नहीं पिएंगे तो गाय की हत्या ज्यादा ही होगी कम नहीं होगी, ज्यादा गाय की हत्या बच जाए ऐसा दिखता नहीं हमें तो ऐसा मालूम नहीं देता है। दूध के लिए तो फिर भी गायों को रखते हैं, दूध ही नहीं पिएंगे तो गाय निकम्मी हो जाएगी। ऐसे दवाया बनती है दूध मिलता है इससे गऊ ठीक रहती है, और गऊ को अपने यहाँ माता कहा है, गऊ माता कहते हैं हम लोग हिंदू समाज में, गऊ को माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं, गंगा जी को माता मानते हैं, ऐसे गऊ को माता मानते हैं। अगर माँ का दूध पीते ही सब बाल तो हम भगवान की गऊ माता है, हम बसरा बसरी का दूध लेकर ही हम पी लेते हैं उसका ज्यादा लेते हैं ये ठीक नहीं है, मतलब बसरा बसरी को भी दूध देना चाहिए, ऐसे हानि होती है हमारे लिए दूध की भी हानि होती है। अगर बसरा पीना बसरी होगा दूध गाय का मिलेगा तो वो बसरी का दूध ज्यादा होगा, दूध कम कमी दोगे बछड़ी को तो बछड़ी के आगे दूध ज्यादा नहीं होगा। जिस बछड़ी ने छोटी अवस्था में माँ का दूध पिया है उस बछड़ी के दूध ज्यादा होगा, वो जब गाय बनेगी तो उसे ज्यादा दूध होगा। इस वास्ते बछड़ा बछड़ी को दूध देना चाहिए तो बहुत ही उचित है। माँ माँ कह कर आप सब दूध पी जाते हो और खास बात माँ के बच्चे है उसमें मिलता ही नहीं दूध, ये अन्याय है। दूध मत को देना चाहिए, पहले उनको थोड़ा देना चाहिए। केवल बछड़ा बछड़ी दूध पिए तो दूध कम होगा गाय के, ये बात आप करके देख लो। चाहे दूध केवल बछड़ा बछड़ी पिएंगे तो दूध कम होगा स्वतः ही, दूने से दूध बढ़ता है। इस वास्ते दो बाबा का दूध बछड़ी पिए दो बाबा का दूध अपना देना चाहिए। चार बाबा है चार बाबा दो बाबा का बड़ा दो का गाय भी चाहिए। और जड़ी बूटी का अपन सेवन करे वो जड़ी बूटी सेवन नहीं होगी, जड़ी बूटी आदत ही नहीं है, नई आदत तो पड़नी बड़ी मजबूर है। गायों का दूध होता है वो बछड़ी दूध जड़ी बूटियों के कारण नहीं होता है, गाय का जो खाद्य पदार्थ है वो होने से उनको होता है। उनको खाद्य पदार्थ बढ़िया दिया जाए तो दूध अच्छा होगा, चावल और चीनी दिया जाए तो दूध मीठा होगा, जैसी चीजें दे उस अनुसार से उस गुण वाला दूध होगा। जड़ी बूटा तरह तरह नहीं वन से अपना ठीक व्यवहार हो जाए ठीक तरह से, ये हमें ठीक नहीं जिसता है क्या भगवान जाने, पर ये जिसता नहीं है। जड़ी बूटियां दिख रही है, जड़ी बूटियां खाती है ज्यादा बकरी, बकरी बहुत तरह जड़ी बूटियां खाती है, बकरी के दूध ज्यादा हो सकता है जड़ी बूटी ज्यादा तरह से, गऊ के ज्यादा नहीं होगा। गऊ के बछड़ा है केवल बछड़ा पिएगा दूध कम हो जाएगा, क्योंकि दूध है ज्यादा दूध ज्यादा ठहरता नहीं है, बछड़ा पीते पीते तो बछड़ा एक एक थन का पिएगा, तीन थन ही कहते रहेगा, वो तीन थन का पिए जितने वो दूध उतना बचेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा दूध। इस वास्ते केवल बछड़ा बछड़ी पिए तो दूध कम हो जाएगा गायों में, गायों का आवाज इतना दूध नहीं कभी कभी नहीं होगा, कभी होगा इतना दूध बछड़ा बछड़ी पी सकते ही नहीं, पी सकते नहीं। इस वास्ते दूध ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। इस वास्ते ऋषि मुनि ने कहा है गौ को माता बना है, माँ का दूध सब पीते, इस वास्ते हमारी माँ कही है। ये आप युद्ध नहीं है, आप काम में लाओ क्या रहे, आप ऐसा जैसे है तो आप काम में ला कर देखो, हमारे जैसे नहीं है बात, जड़ी बूटी हम रखते हैं तो दूध का काम हमारा हो जाएगा, ये नहीं सकते। दूध जो बनता है वो स्नेह से बनता है, प्रेम से बनता है, जड़ी बूटियों का। और ऐसी जड़ी बूटी ऐसी है कई है विशेष दूध बढ़ने से है, कोई चीज दो गाय को दूध बढ़े, और गाय को दूध तीन बार दूध हो तो गाय का दूध ज्यादा होगा, तीन रुपए गाय को दिया जाए और खाना ठीक खिलाया जाए तो दूध तीन वक्त में दो वक्त होता है उसे ज्यादा होता दूध चल होगा। दूध देख लो भाई, अच्छी खुराक दो गाय को, खुराक अच्छी से तीन वक्त दूध दो, तीन वक्त दूध से। और गाय का दूध है गुण गाय बहुत है, गाय के दूध में शक्ति बहुत है, विशेष शक्ति है माँ के दूध में, सबसे बढ़िया चीज माँ का दूध है, जो सब बालकों को पीता ही है। ऐसे गाय को गड़ी बच्चों को बढ़िया होते है, ऐसे भैंसे बच्चा हो तो बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है। माँ के वो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उनसे वो दूध शरीर अच्छा होता है बालक के लिए। हरेक जाति में किसी जाति का हो उस जाति का वो दूध अच्छा होता है, मनुष्य मिले भी माँ का दूध इतना बढ़िया है इतना मेरी हो जाए, दूसरे में आता तो गऊ का दूध ऐसा आता है और गऊ का दूध ऐसा नहीं होता, बकरी दूध में कई गुण है पर घी कम है, भैंस में घी ज्यादा है परंतु घी भैंस में वो सात्विकता नहीं है। भैंस का दूध पिला करके घोड़ों को देखा, जो फौज के घोड़ा है भैंस का दूध पिलाया तो मोटे हो गए अच्छे ऐसे, पर जो नदी आई तो पार करने लगे नदी में बैठ गए, जैसे गाय बैठी पानी में भैंस बैठ दिए ऐसे नदी में बैठ गई आगे चलती सके, तो वो मोटे हो जाएगा ज्यादा। भैंसा और बैल दोनों अगर लड़ाई करे तो भैंसा बैल को मार दे, परंतु गाड़ी में चलता जाए तो भैंसा चीर देगा, भैंसा बैल थके हुआ मानदा से भी वो जितना चलता है इतना भैंसा नहीं चलता, बल ज्यादा होता है भैंसे में, बल में बहुत ज्यादा होता है पर काम नहीं कर सकता होता क्योंकि मैं सात्विकता नहीं हूँ उसमें, पर राजसी बना तामसी बना है, दूध में तामसी बना मेरे शरीर में तामसी बना है, गाय का दूध ऐसा नहीं होगा, गाय का जैसा दूध है गुण का दूध नहीं जैसा, ऐसा भी हो माता कहते हैं हमने हिंदू माता माता कहते हैं, आजकल वो कहना शुद्ध हो गया लोग हत्या करने लग गए बहुत पाप की बात है, लोगों की रक्षा नहीं होगा दूध पीने से होगा, हमारे जैसी धारणा है, हमारी धारणा वो आप करे मात्र है बदलते नहीं है, बदल जाए तो हम कोई विषय नहीं करते, मेरा आग्रह करना का स्वभाव नहीं है, मेरे अपनी जाति कहना दूसरे की बात नहीं मानना ऐसा आग्रह मेरे प्राय तो होता ही नहीं, वैसे हर एक बात में मैं गुण देखता हूँ क्या कैसे कैसे गुण है उसके अनुसार से मेरी वृत्ति होती है, तो मेरी वृत्ति ऐसा नहीं आपने कह दिया इस बात मान लो अथवा आपने कहा तो ऐसे नहीं मान लो ऐसा नहीं है, विचार करता हूँ आपकी बात भी ठीक देखता हूँ, परंतु गाय की रक्षा होगी नहीं ऐसे करने से होगी है ज्यादा होगी, यज्ञ में घी गाय का ही काम आता है, यज्ञ होम में घी गाय का ही काम आता है, और पितरों को खीर है तो गाय का दूध की होती है और दूसरा दूध की नहीं होती, पितरों में गाय का खीर बनती है उनका ज्यादा होता है, खीर जल्दी ठंडी नहीं होती, पितर उष पा है उष पा गाय का दूध होता है, यज्ञ आदि में गऊ का घी गाँव आ रहा है उसका घी गाँव नहीं होता यज्ञ में, गाय का घी काम आता है, गाय के घी में दूध में दही में सब में सात्विकता विशेष होती है, इससे पहले गाय का दूध पीते थे गाय रहते थे तो उनके रचे हुए ग्रंथ है आजकल पढ़ने वाले कम थे, ऐसी गहरी गहरी बात उनमें है, ऐसी गहरी बुद्धि पैदा होती गाय के दूध से इस वजह से गाय का दूध पीना बहुत उचित है, ऐसी बात है। जुकाम हो जाता है दूध पीने ना, जुकाम हटता है दूध होता है कुपित करने से, जुकाम कुपित करने से होता है, पत्ते पियो नहीं कोई नहीं होगा, गर्मी सर्दी का संयोग होने से जुकाम होता है, गर्मी सर्दी दोनों का संयोग कर देना और सर्दी जुकाम होता है, गाय के दूध से होता ही नहीं कभी कुपित करने से होता है, सर्दी गर्मी दोनों को कुपित करने से, ठंडी जगह होती है गर्मी आप जा सो जाओ ठंडी में बड़ा जोर से जुकाम होगा, और आप ठंडी में हो एक तरफ गर्मी चले जाओ तो आप जुकाम होगा, सर्दी गर्मी के मिश्रण से जुकाम होता है, गाय के दूध से नहीं होता, गाय से दूध से दूध से तो जुकाम मिटता, गाय के घी से मिटता है, गाय के दूध से जुकाम होता है मैंने आज ही सुना है, सुना नहीं आयुर्वेद जानने वाले वैद्य लोग बोले पूछो आप राशन बंद हो गया आपके मन की एक प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर बात है तो वो बारहवें अध्याय बारहवां श्लोक अठारहवें अध्याय का देख ले रहे हैं। नहीं मैं कह भी सकता हूँ बारहवें अध्याय बारहवें श्लोक में बहुत विस्तृत वर्णन है और सब मेरे को याद नहीं है जितना लिखा है उतना सब का सब आनपुर कह दू ठीक तरह से इतना याद नहीं है तो बहुत अच्छा विवेचन किया है। 18 अध्याय 12 श्लोक साधु संजीवनी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो आज मुझे नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम कर्म का विवेचन शास्त्र में भी कम आता है पुस्तकों में विवेचन बहुत कम हुआ है कर्मों का विषय में संचित है प्राप्त है क्रियमान कर्म है इन कर्मों का क्या क्या असर होता है कैसे होता है और प्राप्त और पुरुषार्थ इसी विषय में भी बहुत वाद विवाद है तो इस विषय में कुछ आज कहता हूँ और इसमें बाकी रहे आपके शंका हो तो आप लिख लो दूसरे पंड में दूसरे समय में करो आप शंका खूब अच्छा विमर्श करके नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हमारे क्या चाहिए और क्या हम करें एक तो चाहना क्या है एक हम काम क्या करें दोनों बातों पर विचार करना है। चाहना हम चाहते हैं चार तरह की वहां धन संपत्ति चाहिए और धर्म भी चाहिए और भोग भी चाहिए कल्याण भी चाहिए चार चाहना है इसमें चार चाहना हमारे चार चाहना एक धन की चाहना है एक धर्म की चाहना है और एक सुख की चाहना है भोग की चाहना है ऐसे चार चाहना है। चार चाहना है हमारे पास उद्योग है दो एक है प्रायोग एक है पुरुषार्थ एक पुरुषार्थ से काम होता है एक भाग्य से होता है प्रायोग से होता है दो हमारे पास है साधन दो साधन है दो साधनों को चार में लगा दो तो दो दो हो जाएगी मानो प्रायोग के द्वारा दो बात होती है दो बात उद्योग के द्वारा होती है ऐसे चार बात से जाओगी ध्यान दो मानो हमारे साथ धन की है धर्म की है और भोगों की है और मुक्ति की है चार साधना है और चार साधना है हमारी हमारे पास उद्योग दो है दो पुरुषार्थ है एक तो हमारा उद्योग है एक हमारा भाग्य है जिसको प्रारब्ध कहते हैं उपाय है दो चार चीज चाहिए हमें तो चार को दो का भाग दो तो दो दो चीज आ जाएगी। तो मुक्ति चाहते हो तो ये पुरुषार्थ करो और धर्म चाहते हो तो उसे अनुष्ठान करो धर्म और मुक्ति इसके लिए पुरुषार्थ है और धन के लिए और भोगों के लिए इसके लिए प्रारब्ध है। ठीक तरह से आदमी ने जाना नहीं है इस वास्ते दुख पा रहे हैं। कृपा करें आप लोग आप मेरी बात को ध्यान दें और इस तरह से सुने और उसमें शंका हो आप लिख लो वो फिर हमारे से खूब तर्क करो तो उसे बड़ा लाभ होगा आपके लाभ होगा मेरे लाभ होगा जरूर लाभ होगा। तो हम धन चाहते हैं तो धन पुरुषार्थ से होता है पर पुरुषार्थ से धन नहीं होता है धन का मिलना, भोगों का मिलना, ये मिलना है प्रारब्ध के अनुसार, और पुरुषार्थ के द्वारा धर्म का अनुसार मुक्ति ये पुरुषार्थ से होती है। तो जिन पुरुषों ने ठीक तरह किया है उनका भाग्य भी ठीक है और अनुसार भी ठीक है। दो बात याद रखो, धन का जो मिलना है वो पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध की मुख्यता है, पुरुषार्थ गौण है। और भोग भोगते हैं उसमें भी पुरुषार्थ गौण है, उसमें भाग्य मुख्य है। और धर्म का अनुसार करने में और परमात्मा की प्राप्ति करने में उद्योग मुख्य है, इसमें प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध होगा पहलेगा तो इसमें सुविधा पड़ेगी, परंतु प्रारब्ध इसमें कारण नहीं है, कारण उसमें उद्योग है। इस वास्ते पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अभी ध्यान देना है कि हम भाग्य पर बैठे हैं, तो भाग्य ऊपर केवल रहने का तात्पर्य नहीं है। भाग्य प्रधान है तो भाग्य के लिए क्या करना चाहिए? भाग्य प्रधानता देखने के लिए निकम्मा नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। ये करना है उद्योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए, ये नया काम करना है। और प्रारब्ध का भोग होता है, प्रारब्ध से जो सुख दुख होता है वो प्रारब्ध का है, वो पहले किया हुआ उसका है, अपने अभी उद्योग से काम नहीं चलता उसे। इस वास्ते उद्योग तो केवल धर्म के अनुसार में और मुक्ति में ही करना चाहिए, और ये होता है प्रारब्ध के अनुसार। अब चार तो पुरुषार्थ, चार तो चाहिए, धर्म का मोक्ष चार पुरुषार्थ है। चार के लिए उपाय प्रारब्ध और पुरुषार्थ है, दो प्रारब्ध है दो पुरुषार्थ है। अब एक में देखना, अनुभव करो, अनुभव। अब ध्यान देना, आप जितने बैठे हो सबको ये कहा जाता है कि तुम कुछ नित्य मग्न रहो, भगवान का भजन करो, उपासना करो, संध्या वंदन करो, गायत्री स्मरण करो, ये करके भोजन करो, ऐसा नियम देते हैं। परंतु ऐसा नियम आपके किसी के है क्या कि तुम 2 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया कमाएंगे, 5 रुपया कमाएंगे रोजाना? ऐसा किसी के नियम हो तो बताओ। हम रोजाना 5 रुपया कमाएंगे, 1 रुपया का 4 पैसों का भी किसी के नियम हो तो बताओ। इसे सिद्ध क्या हुआ? पैसों का प्रारब्ध नहीं है, पैसों का प्रारब्ध है, उद्योग नहीं है उसमें। नहीं तो पैसों का नियम क्यों नहीं लिया? हम भोग भोगेंगे, ये पुरुषार्थ नहीं है इसमें। भोग भोगेंगे हम तो रोजाना भोग भोगेंगे ही, बीमार पड़ जाओ ठीक हो चाहे भोग भोगेंगे ही, किसी का नियम नहीं है। क्या नियम होता हूँ भाइयों में, जो भोग भोगने का नियम हो और पैसा कमाने का नियम हो, बताओ क्यों नहीं है? इसमें स्वतंत्र नहीं हो आप, और भजन ध्यान करने में स्वतंत्र हो, नित्य नियम करने में स्वतंत्र हो, गीता जी का पाठ करेंगे हम, संध्या गायत्री कर लेते हैं, गायत्री का जप लेते हैं, ये कर लेते हो, तो धर्म का अनुसार करना और मुक्ति का उद्योग करना ये आपके बस की बात है। मुक्ति के लिए कल्याण करें, कल्याण के लिए सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, सत्शास्त्रों का विचार करो, इसमें आपका कल्याण होगा। इसका नियम लो, ऐसे इतनी पढ़ाई करेंगे, इतना नाम जप करेंगे, इतना हम कीर्तन करेंगे, ऐसा नियम नियम है जाता है। तो धर्म का नियम है और कल्याण का नियम है। ये नया काम करना है, नए काम आप स्वतंत्र हो, और पुराने प्रारब्धों के काम के लिए आपको नियम नहीं दिया है कि ये भोग भोगेंगे और इतना पैसा रोजगार पैदा करूंगा। पैसों की सबके इच्छा रहती है, फिर पैसों का नियम क्यों नहीं लेते? 4 पैसे ही सही पैदा करते रोजगार, 4 से कम करेंगे नहीं, क्या है नियम किसी? एक रुपया दो रुपया दस रुपया बीस रुपया पचास रुपया रोजाना पैदा करेंगे, रोजाना हजार पैदा कर दो, पर नियम किसी के वो तो बताओ। शुभ कह रहा विचार करो उस बात में, पैसा का मैं सदम नहीं हो, पैसा प्रारब्ध मुख्य है, ऐसे ही भोगों में प्रारब्ध मुख्य है, उसका मुख्य नहीं है, मुख्य है तो नियम बताओ। भोग हो जाती है किसे, हम तो रोजाना ही हलवा पूरी खाएंगे, किसी नहीं मत बताओ, इतने बैठे आप किसी एक के भी नहीं मत बताओ। और नियम रहने कहते भी नहीं कुछ संत महात्मा कि तुम भोग भोगना नहीं मिलो, भजन करने का नहीं मिलो, बताते हैं सुबह जल्दी उठो, भगवान को याद करो, बड़ों को नमस्कार करो, ये कहते सब कोई, पर इतने रुपये तुम कमाओ ऐसा कहते है कोई, इन बात पर विचार करो। मैं शंका कर दू भाई, या बाहर शंका कर दू फिर आगाड़ी और विचार करेंगे, शंका बोलो। पैसा कमाने का नियम क्यों नहीं लिया, भोग भोगने का नियम क्यों नहीं लिया, ये आप स्वतंत्र नहीं हो, धर्म के पालन में तुम क्यों नहीं गया भाई, संध्या क्यों नहीं करते, गायत्री का जप क्यों नहीं करते, बुधो जी ना भजन इतना सब तुम क्यों नहीं करते, इतना नियम रहते हो, अरे कहते भी इतना करो तुम, पैसों का नियम क्यों नहीं लिया बताओ। अनुभव सिद्ध बात है, ये तमाशा नहीं है, खूब मार्मिक बात है, बढ़िया है। अठारहवें जाएंगे बारहवें श्लोक टीका में आप देखो, बहुत विस्तृत है। अरे कर्म का रहस्य एक पुस्तक है छोटी सी, उसमें सब आया, बारहवें जाएंगे सब टीका उसमें भी है, कर्म का रहस्य। तो भोग भोगने का और पैसा पैदा करने का नियम नहीं है, क्योंकि इस आप स्वतंत्र नहीं हो, इसमें प्रारंभिक मुख्य है। और भजन ध्यान करना और धर्म का अपने धर्म का अनुसरण करना, इसमें आप स्वतंत्र हो, क्योंकि सबने नियम लिया हुआ है, गुरु भी कहता है ऐसे नियम लो। पैसों का नियम क्यों नहीं लेते, क्या त्याग है आपके मन में, पैसा नहीं चाहिए, फिर भी नियम क्यों नहीं लेते। नियम हाथ की बात नहीं, पैसा कमाना हाथ की बात नहीं है, प्राप्ति की मुख्यता है, ये अनुभव सिद्ध बात है, केवल पुरुषों के नहीं है, आप इतने पैसे कोई अनुभव कर रहे। धर्म का अनुसरण करने का कुछ न कुछ नियम है, मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, इतना भजन ध्यान करते हैं, नियम है। पैसा ने नियम क्यों नहीं लिया, भोग भोगना नियम क्यों नहीं लिया, इसे सिद्ध है कि आपके हाथ की बात नहीं है, ये प्रावधि के अनुसार है। और पैसा कमाने का चेष्टा करो, ये बात आपके है, कमाओ पैसा कमाओ, धर्म का अनुसार करो, मुक्ति ले दो, जीव का कल्याण करना, जीव का कल्याण उद्धार आपके हाथ की बात है, ये प्रावधि की बात नहीं है। सत्संग भी करो, रोज ना सत्संग करो, सत्संग सुनो, ऐसा क्यों कहा जाए, क्यों कहा जाता है बताओ। इसमें आप स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो, परमात्मा तत्व का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो, धन पैदा कर दो, आप यहाँ की बात नहीं है। दो बात का नियम है, दो बात का नियम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, इसे इसे दो प्रारंभिक मुख्यता है। और अपना अनुष्ठान करना, अपने मुक्ति करना, अपने कल्याण करना नई बात है, नया काम करने का, उद्योग करने का सबको अधिकार है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जी मिला है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो। मुख्य बात अब आगाही चले, इसमें शंका उत्तर दो पहले, इशारा चले। मुख्य बात है नियम क्यों नहीं लिया, उत्तर दो, इसे सिद्ध है आप हाथ की बात नहीं है, धर्म का अनुसरण हाथ की बात है। पंचग्रह सारेगा भोजन करेंगे तो पंचग्रह सारे भोजन करेंगे, उसे उत्तर पैदा उतरे तब रह गए, पूर्वी तरफ मुख रख करेंगे, ऐसा कपड़ा पहन रहते हैं, ऐसा उद्धार करेंगे, इतना काम करेंगे, ये नियम है आपका। पैसा पैदा करने का नियम बताओ कोई भी, पैसा शुरू होता है ये नियम है, इससे ये सिद्ध होता है, ये प्रायोरिटी की प्रधानता है। अब जिसने प्रायोरिटी की प्रधानता मानी है वे सुखी हो जाएंगे, अगर पुरुषार्थ की प्रधानता मानी है पाप करेंगे, पैसा कमाएंगे, अन्याय करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ठगाई करेंगे, धूर्ताई करेंगे और दुख पाएंगे, कष्ट उठाएंगे, और मुक्ति नहीं होगी, महान पतन होगा, आपका अन्याय होगा। क्यों नहीं करने का अलग काम करते हो आप, पैसे के लिए, पैसे के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है, पाप करने की पैसे की जरूरत हो तो पापी सब कैसे धनवान होना चाहिए, पापी कोई गरीब नहीं होना चाहिए। झूठ कपट करने वाला धन कमाता है तो दूध कमाने वाले कोई धन घटा लगना ही चाहिए, और सच बोलने वाला दरिद्री होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। और पैसे कमाने का नियम क्यों नहीं लिया, मैंने मुख्य बात यह है, हाथ हाथी बात नहीं है, भोग भोगना और पैसा पैदा कर लेना हाथी बात नहीं है। आप लाखों रुपए कमा लेते, करोड़ों रुपए कमा ले, पर नियम नहीं है, नियम। और भजन ध्यान करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए और धर्म का अनुष्ठान के लिए नियम होता है, नियम से तुम प्राप्त हो, इनमें आप स्वतंत्र हो, धर्म करने में मुक्ति करने में स्वतंत्र, वो तो आपने छोड़ दिया, लाभ नहीं, भजन करो सत्संग करो, मतलब लिखा हुआ नहीं है, झूठ बोलते हो सब, सब झूठ हो। पैसा का बारे एक संचित होता है, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियमान होता है, जो नया कर्म किया जाए उसको क्रियमान कर्म कहते हैं, और जो नया कर्म किया जाए वो संचय अठा है, वो कर्म किया जाए पाप और पुण्य दोनों होते हैं, दोनों है, दोनों जमा होते हैं, ये कटते नहीं है, पाप से पुण्य, पुण्य से पाप कटता नहीं है, पाप और पुण्य दोनों जमा होते हैं, अलग आप गए, पाप है वो सबका सब है, पाप की फौजदारी, और पुण्य जितना है वो ऐसे पाप का दीवानी, दीवानी और फौजदारी इतना अलग अलग होते हैं। एक आदमी ने पैसे दिए 100 रुपए दिए, उसने कहा काती भी दे दूंगा, अच्छी बात है, उसे अमुक भी दे दूंगा, मैंने दिया नहीं, कल परसों दे दूंगा, परसों फिर पैसे कि आज तो हुआ नहीं है, कल दे दूंगा, कल दे दू, कल कहते कल क्या दे दिया, 2-4-10 बार कहा कि अमुक दूध दूंगा और ये दिया नहीं, के पास है नहीं, फिर क्या पैसा कैसे कहा समृद्ध है, पैसा पैसा नहीं है, नहीं हमारे पास पैसे, उसे नूल जमा दी जूतों की, तू तंग करता है मुफ्त में, कहता कल देगा परसों देगा तरसों देगा, क्यों तंग करता है, पैसा देना पड़ेगा, उसे जाकर दानश कर दी, पकड़े थे इसको मारा का, हाँ सब मारा मैं, क्यों मारा, कि मैं पैसा नहीं लेके ऐसा पैसा दिया था, पैसा मेरा दे दो 500 रुपए काट दो, पिछाड़ में दे दो 100 का 5 काट दो, कहते हैं ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो फौजदारी का होगा, जैसे मार पीट करी है उसे मुंह तुम्हारे, अगर पैसा तो चाहिए दीवानी में करो, ये दीवानी में भाग रहा है या विभाग का नहीं है, ये विभाग दूसरा है, तो पाप जितना है सब है, सब फौजदारी है, और जितना पुण्य किया धर्म किया, धर्म किया जाए ये सब है दीवानी, ये फौजदारी नहीं है, तत्काल नहीं होता, इसका फल देरी से होता है, यार उसका फल जल्दी होगा है, किसी का पाप करो अभी किसी को मारे तो उसको फांसी का हुक्म हो जाता है, ये फौजदारी है, फौजदारी का अलग है, दीवानी अलग है, कैसा 5 रुपया काट लो, यहाँ 5 जूता मारा 5 रुपया काट लो, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो तुमने क्यों मारा है इसका दंड होगा, यहाँ पर नहीं होगा, इस वजह से आपके दान में पुण्य में धन में जो धर्म करते हो इसमें कटेगा नहीं, अलग अलग दोनों पाप वाले, पाप का फल सुख होगा, पाप का फल दुख होगा, और पुण्य का फल सुख होगा, ये आपको भोग में भोगना पड़ेगा। इसको भी निष्काम भाव से किया जाए, भगवान अर्पण किया जाए तो हो जाता महान पुण्य, जब आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। तो उद्धार होने के लिए निष्काम भाव से सका भाव न रखे, निष्काम भाव से पुण्य किया जाए उसका कल्याण होगा, वो उद्धार होगा आपका जरूर होगा। साधक भजन करते हैं उनका कल्याण जरूर होता ही है, ये नियम है। भजन नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता, ये प्रत्यक्ष बात है। हम जितने पढ़ते थे साथ में, बहुत से हमारे साथी रहे नहीं, हमारे साथ पढ़ने वाले बचे नहीं है, मर गए हुए, परंतु कई आयुर्वेद में लग गए, कई किसी में लग गए। हमारे सहपाठी थे वो एक, वो आयुर्वेद में लगे और वो कहा तुम आयुर्वेद में क्यों लगे हो, भजन ध्यान करो, परमात्मा प्राप्ति करो। कहते हैं साधु है उसको परमात्मा प्राप्ति वाले कोई पूछेगा नहीं, रोटी मिलेगी नहीं, और आयुर्वेद का काम करे तो सब काम ठीक, पैसा मिलेगा, काम ठीक होगा। कहते और तू भजन में लग जाओ, भजन लग जाए इतना इतना वर्ष गया हमारा निरर्थक जाएगा, उम्र भर निरर्थक जाएगी, उम्र भर। तुम तो कहते हैं अभी तो थोड़ा थोड़ा से मेहनत लगा है, सब उम्र निरर्थक जाएगी, क्या फायदा निकलेगा। तो हमारे सभा कहना नहीं माना, हम लगे कमाने लगे पैसे, मांगे खत्म हो गए। मरना करना हाथी बात नहीं है, ज्यादा जीना हाथी बात नहीं है, परंतु वो मन जसी ही नहीं, ऐसे आप लोग जसते नहीं। परंतु मैं कहता हूँ नियम क्यों नहीं लिया आपने, आप शुद्ध हो ही नहीं, इसमें अनुष्ठान करो आप, इसमें धंधा पैदा होगा, धन के लिए इष्ट करो, यही करो धन होगा। जो मन चाहते भोग चाहते हो भोग ले यज्ञ करो उसमें होगा, मन पुरुष चाहते हैं काम करो इससे ऐसे नहीं होगा, इससे नहीं, वो नारी बात है, उसके लिए अलग बात है। तो धर्म अर्थ धर्म का मोक्ष चार पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ में दो पुरुषार्थ आप नहीं है, दो पुरुषार्थ पूर्व प्राप्त है। अच्छा क्रियमान कर्म करते हो, उस क्रियमान कर्म में पाप का फल अलग है, पुण्य का फल अलग है, आपस में करता नहीं, वो भी अगर प्रायश्चित करो तो कट जाता जरूर, अमुक पाप किया अमुक प्रायश्चित किया जाए उसके लिए। तो प्रायश्चित दो तरह का होता है, एक ज्ञात पाप के लिए, एक ज्ञात अज्ञात सब के लिए। तो नाम का जप है, एकादशी आदि का व्रत है, तीर्थों का स्नान आदि है, ये ज्ञात और अज्ञात दोनों पापों को दूर करता है, दोनों पापों का नाश करता है। और एक एक पाप होता है उसे ज्ञान धर्म पुरुषार्थ है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में खूब विस्तार से वर्णन है, इस वास्ते उसका अनुसरण करो। अब क्रियमाण कर्म में दोनों कर्म होते हैं, पाप कर्म भी होता है पुण्य कर्म भी होता है, तो वे संसद से अलग अलग होता है, पाप कर्म अलग होता है पुण्य कर्म अलग होता है, पुण्य का सुख मिलेगा पाप का दुख मिलेगा, ये मिलेगा ही अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म किया जाए उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। ना भुगतं क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता। कल्प कोट शतैरपि, सैकड़ों कल्प बीत जाए तो भी कर्म आपका किया हुआ नष्ट नहीं होगा, आपको दंड देगा फल देगा। हाँ प्रायश्चित किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, तो भगवान ने कहा है अंत सर्व पापे मोक्ष, तो उसे तब अगर मैं संपूर्ण पापों को छुड़ा दूंगा, तो भगवान के भजन से सूचते पाप प्रायश्चित किया जाए अथवा भगवान में लग जाए केवल। जैसे आप किसी में रुपया मांगते हैं, रुपया मांगते हैं उसको कैद भी आप करा सकते हो, अब वो देने की इच्छा है तो कैद नहीं कराते, कैद कराने में आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको रोटी देनी पड़ेगी, अन्न आपका लगेगा, और बिना कैद किए वो देने की इच्छा है तो धीरे धीरे देगा वो। और ज्यादा आपको कर्जा हो जाए किसी का, ध्यान देकर सुनना, किसी पर कर्जा हो गया 5-10 लाख का, ऐसी पूंजी अपने पास है नहीं, इतना धन नहीं है, इतनी जमीन भी नहीं है, इतना मकान भी नहीं है, तो आप सब कुटुंब के सहित सर हो जाओ कि आप मर्जी आओ से करो, हमारी बिक्री कर दो, चाहे हमारे को नौकर रख लो, तुम्हारी मर्जी उससे करो, हम ऋण चुकाता है ऋण, तो आपका ऋण साफ हो जाएगा, और नहीं दो तो छूटेगा नहीं, दूसरे जन्म में फिर देना पड़ेगा, वो आपने ऋण लिया इस वास्ते ऋण देना पड़ेगा, ऋण वास्ते जिन कर्म किए हुए वो फल अपना भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही, आप छूट सकते नहीं। इस वास्ते पाप मत करो, पापों के लिए निषेध किया जाता है, क्यों कह रहे बड़ा भयंकर पाप होगा, भयंकर दुख होगा, इस वास्ते मांस मत करो, मछली मत खाओ, मांस मत खाओ, पाप मत करो, दूसरे को दुख मत दो, किसी जानवर का मांस खाते हो तो उसे मारे बिना होता नहीं, और मारने से पाप लगता है, आप पशु बनोगे आप कोई हत्या होगी ही, कर्म करो तो आपका फल भोगना पड़ेगा ही, बच सकते नहीं किसी तरह से, बड़ा भारी दंड होगा और फिर रोओगे और बच सकोगे नहीं, इस वास्ते पाप मत करो, पुण्य करो, शुभ काम करो, अरे भगवान की अर्पण करो, निहाल आ जाओ, मुक्त हो जाओगे, तो मुक्ति के लिए धर्म के लिए अनुष्ठान करने में स्वतंत्र हो आप, धर्म का पालन करो आप स्वतंत्र हो, भक्ति करो आप स्वतंत्र हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो आप स्वतंत्र हो, पर प्रारंभ वश में नहीं है, ये किसी स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है, इस वास्ते तत्परता से अच्छा काम करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, सत्संग करो, सत्संग के लिए नया काम करते हैं, ऐसे सत्संग में नया काम होता है, नई आप विचित्रता पैदा होती है, ये में पुण्य विलक्षण पैदा होता है, सत्संग के द्वारा जो फायदा होता है वो पुस्तकों से नहीं होता, पुस्तकों से भी फायदा होता है पर सत्संग से ज्यादा फायदा होता है, इस वास्ते धर्म का अनुसार आप करो और परमात्मा की प्राप्ति करो, ये कहा जाता है, प्रेरणा की जाती है, नियम दिया जाता है, क्योंकि इस कर्म आप स्वतंत्र हो, ये पैसों को लगे नियम नहीं दिया जाता, क्यों नहीं देते नियम, ये हाथ की बात नहीं है, पैसा कमा लो अपना हाथ की बात नहीं है, इस बार से प्रावधि के अनुसार भोग मिलेगा, प्रावधि के अनुसार पैसा मिलेगा, इस बार से क्रियमाण कर्म दो तरह का होता है, क्रियमाण कर्म, क्रियमाण अभी करते हैं, जैसे मान पड़ा है बाथाड़ में, उस मान को एक बाण को चला दिया, अब चला दिया चलने के बाद आपके पछताता हुआ वो तो लगेगा, चला दिया वो तो लगेगा ही, इस तरह काम कर दिया आपने उसका तो फल भोगना पड़ेगा ही, हे नाथ करो अगाई बच जाओ, अगाई पाप बच जाओ, बच जाओ, आज दिन पाप कर चुके वो तो मिट, वो मिट मिटेगा, भगवान के शरण हो जाओ और केवल भजन ही करो, और मैं चाहता नहीं, संसार चाहता ही नहीं, जन्म चाहता ही नहीं, केवल मुक्ति चाहता हूँ, भजन करो, पाप सब रुक जाएंगे, जो कर्जदार है वो देना चाहता है उसको साहूकार कभी भी कैद नहीं करवाता, क्यों धीर करवाता है, देता है मैं कमा दूंगा, मेरी नीयत कमाने की है, उसको कैद नहीं करते, इसी तरह से आप अपुण्य करो और वे भय कर्म कर्म गए मना कर्म ठीक हो जाए तो कर्म का फल स्थगित हो जाएगा, वो धीरे धीरे तुम चुकाओ, सुगा सुगा चुका सब ठीक हो जाएगा, तो धर्म का अनुसार करो और भगवान की प्रार्थना करो और भजन करो ठीक हो जाएगा, तो संसद क्रियमाण कर्म क्रियमाण से मत है संसद क्रियमाण जितना कर्म दिया जाए वो सब स्वसंत भरते होगा संसद में, अच्छा भीतर जो वासना पैदा होती है भाव पैदा होता है वो संसद कर्मों में संसद किए जाए सबसे पीछे किया है वो पहले आता है, बर्तन में जो धान भर दो रे बाजरा भर दो ज्वार भर दो मक्का भर दो ज्वार भर दो जो भर दो जो आगे जो आएगा ऐसे आप काम करते हो, अभी जो काम करते हो उसी स्पर्धा ज्यादा हो गई, क्योंकि वो ऊपर कर्म है उसे भीतर नहीं कर, कभी कभी भीतर की गंध भी आती है एकदम तो भीतर की बने को भी आता है, विशेष काम करते हो वो आपको याद आता है, वो चिंतन होता है, चिंतन भगवान का किया जाए तो भगवान का चिंतन आपको मदद करेगा, चिंतन को और आप लेगा, चिंतन भजन करोगे भजन में चिंतन होगा, आपकी मुक्ति होगी, कल्याण होगा। सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो और विचार करो तो आपको बढ़ेगा। वह संस्कृत का भी ठीक और सी ठीक होगा। पुराने का पाप है, वे पाप आपको फेंगे भक्त पर। बीमार भी हो जाओगे, कोई मर भी जाएगा, घाटा भी आपके लग जाएगा, ये काम होगा। लोग कहते देखो भजन करता है घाटा लगा, भजन करने से नहीं लगा है, घाटा लगने वाला था वो लगा है, बेटा मरने वाला वो मरा है, भजन से नहीं मरा है, भजन ध्यान करते से नहीं मिला है। फल ध्यान का फल लगाड़ी होगा, ये पुराने प्रारब्ध का फल है वो हो जाता है। तो क्रियमान कारोबार किया जाए, शुभ शुभ काम करो, तो शुभ काम करते हुए आपके बहुत पाप होता है, वो नरक नहीं होगा, भगवान नरक में नहीं भेजेंगे। आपकी नियत अच्छी है, अपना भजन ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करेंगे तो नियम नरक रुक जाएगा, नरक में नहीं भेजेंगे। तो नरकों में क्या क्या फायदा है? पाप तुम्हारे है तो तुम भजन में लगे हो, पाप करते के लिए ले गए हो, इस बात तुम्हारे कोई दर्द नहीं होगा, आपको सब शुभ सुविधा होगी। ध्यान करने में, भजन ध्यान करने में मदद मिलेगी। संत महात्मा जितने हुए भी सब संत महात्मा मदद करेंगे, दुनिया मदद करेगी। डाका डालने वाले मदद करते हैं, भजन ध्यान करने वाला जंगल में बैठा हुआ है, डाका डालने वाले उसी सेवा करते हैं, जो लोगों को लूट देते हैं उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से भजन ध्यान में श्रद्धा लग जाओ, आप लोग सेवा करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके ऊपर दया करेंगे, आपकी मदद करेंगे, सब दुनिया मात्र के प्राणी आपकी मदद करेंगे। जंतु दीर जी समझने वाले सांप बिच्छू आदि क्रूर जंतु सिंह बाघ आदि चीता वगैरह ये समझने वाले आप भजन करो, आपको मारेंगे नहीं। आप भजन का बल बढ़ जाएगा, भजन बढ़ जाएगा तो चीते ही सभा हो जाएंगे। मथुरा दास जी एक अवधूत थे, मथुरा दास जी दाव था, ऋषिकेश में वहां रहते थे जंगल में। मथुरा दास जी महाराज जो भिक्षा में ले जाते तो सीधा ले उसे एक लंगूठी बना देते, भिक्षा ले हमारे बाहर फेंक देते। साफ नगर माँ गया, माँ के जैसे पैदा हुआ जात रूप धरा वैसा ही। एक दिन वे जंगल में बैठे थे, जंगल में सोए हुए थे तो एक अंग्रेज ने सिंह को मार दिया। सिंह के मारने से सिंह दहाड़ते उसी शेरनी आ रही थी, उसने कहा शेरनी आ रही है जो क्या करते है वो सुते है बहुत से। शेरनी पास में आ गई, पास में आकर सूंघा सूंघा सूंघकर देखा, देखे मारा वो पड़ रहे है जी। कुछ दिन बसने की और कोई व्यवस्था नहीं थी, वह बैठ कर आए करके और फिर बैठ गई, वहां बैठ कर चुपचाप से सी गई। उनका दाढ़ न मिट गया। संतों का संभाव प्रभाव पड़ा, जिन प्रभाव से दाढ़ती थी दाढ़ न मिट गया, शांति मिल गई, चुपचाप होकर चली गई, कुछ नहीं कहा। ये मथुरा दास जी थे अब दूत, उनकी बात बताऊंगे। समरा हो गया था मोटा मोटा, सर सर्दी कैसी पड़ो, सर्दी सबसे लेते हुए ऋषि के साथ आदि में उसे आगे जंगल में हिमालय पास में बड़ी सर्दी पड़ती है। तो इस तरह से जो मन में दया कर ले तो जानवरों पर असर पड़ता है, मनुष्यों पर नहीं जानवरों पर असर पड़ता है। और सत्संग कराने वाले अगर अनुभवी हो तो उनका असर पड़ता है सब लोगों पर, वे भजन में लग जाते हैं और अच्छा बुरा काम छोड़ देते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेरा मन शादी खाना छोड़ देते हैं, अच्छा संग करना है अच्छा काम हो जाता है। तो नया काम अच्छा करने की सबको आज्ञा है। अरे मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर वे एक नीचा काम छोड़ दे और सचे हृदय लग जाए तो मनुष्य मात्र जो सेवा है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे जीवों को ही भगवान ने मनुष्य बनाया। तो मनुष्य मात्र में यह शक्ति है। तो क्रिया का मान कर्म शुभ कर्म किया जाए और वो निष्काम भाव से उसी फल की इच्छा छोड़कर किया जाए तो आप कल्याण होगा, आप कल्याण में सजीव होता हो शुभ कर्म। पाप कर्म को पाप कर्म दृष्टा करे, दृष्टा पाप होता ही नहीं। पाप कहते हैं अथ कहने प्रयोग पापों से पुरुष। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने पूछा है कला कहने प्रयोग पापों से पुरुष। मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? क्या प्रारंभिक पाप कराता है? प्रकृति पाप कराती है? लोग पाप कराते हैं? स्वभाव पाप कराता है? पाप कौन कराता है? तो मैं उत्तर दिया काम ऐसा होते जो कामना है मन में वो कामना पाप कराती है। और कामना के बाधा लगने से सर पर जो क्रोध हो जाता है तो सांप जा रहा है छेड़ो तो बांटने को दौड़ता है, इसलिए कामना क्रोध हो जाता है और क्रोध कामना के वश में होकर पाप करते हो उसे दंड होता है। समय थोड़ा रह गया, ये विद्वान श्लोक पढ़ो आप। अद कर्म रहस्य एक पुस्तक है छोटी पुस्तक कर्म रहस्य बड़ा बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। कर्मों का विवेचन विश्व पुस्तकों में याद आता ही है ना, बहुत कम आता है। मेरे को संतोष महात्मा से मिली है इस बात में, पुस्तक बहुत कम है।